नवद्वंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण काले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे समझ में आ जाए पूछना आशय है ये, वो समझ जाते उत्तर दूंगा। मैं जैसा समझ वैसा उत्तर देता हूँ। मैं ठीक समझ जाऊंगा तो उत्तर दूंगा। इस वास्ते पूछने का आशय क्या है? कहते मन बड़ा चंचल है, अभी चंचल मन को वश में कैसे किया जाए इसके विषय में। देखो आप एक बात बताऊं, इस विषय में मैं कह दूंगा, परंतु भगवान ने गीता में मन के विषय में दो श्लोक कहा, दो श्लोक तो दिया। मन के विषय में भगवान जितना थोड़ा बोला है इतना थोड़ा किसी विषय में नहीं बोला है, दो ही श्लोक। और उसमें एक श्लोक है और एक ही बात दस श्लोक। अभ्यास तो कौन थे वैराग्य के लिए, बस अभ्यास तो कौन थे वैराग्य के थे, आधा श्लोक भी उत्तर दिया है। आप पढ़ो, आप पढ़ो गीता। ये शब्द जो फायदा है वो अत के प्रयोग पावन चलने पुरुष आनंद अभी उठ गया। यो ही योग तैयार, यो ही योग तैयार होता है शामिल मतलब परेशानी संस्कृत संसद ही मना कृष्ण प्रमाद अभ्यास आधा श्लोक आधा आधा श्लोक किसी विषय में ऐसा थोड़ा भर बोले ही नहीं। गीता भर देख लो आप, तेरा क्या आशय क्या है, इतना थोड़ा क्यों बोला, ये क्या बात है। सब आदमियों के भीतर बात बैठी हुई है, मन संचल है, मन संचल नहीं है महाराज, आप संचलो, आप सुधर जाओ मन सुधर जाएगा, आपका विचार पक्का हो जाएगा, मन आपके अनुसार करता है। मन जैसा कोई सज्जन है ही नहीं आपके पास, आप पक्का विचार कर लोगे मन आपके अनुकूल होगा, आपके प्रतिकूल कभी नहीं चलता। मन स्वतंत्र नहीं है, मन कर्ण है, कर्ण कर्ण होता है साधक तमम कर्णम, जो क्रिया की सिद्धि में साधन करने में जो सबसे श्रेष्ठ हो उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण कर्ता नहीं होता, कर्ण कर्ता नहीं होता, मन कर्ता नहीं है, कर्ण है। अभ्यास में कौन थे वैराग्य ऐसी भी है, अभ्यास और वैराग्य से पकड़ा जाता है। अभ्यास वैराग्य भ्रम होता उसमें दूर होता है। पातंजल योग में भी मन के लिए अभ्यास कौन थे या वैराग्य निकलिए थे, वहां का अभ्यास वैराग्य भ्रांत निरोधा मृत्या पंचतया क्लेशा क्लेशा अभ्यास वैराग्य भ्रांत निरोधा अभ्यास दूर हो गए। ये पतन ये भाई तम का है अभ्यास और वैराग्य, आपका वैराग्य नहीं है, एक कमी ये है, एक ये कमी है कि आप जो काम करते हो उसी में लगे रहते हो तो मन वैसे ही करेगा। आप अपना काम ठीक करो मन ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। इस बात को लोग सोचते नहीं, ध्यान नहीं देते। आप लोगों में योग्यता है ऐसा मेरा विश्वास है, आप अयोग्य हो ये मैं नहीं मानता हूं। आप ध्यान नहीं देते, आप उस पर विचार नहीं करते, सोचते नहीं है, यही गलती है। आप अयोग्य नहीं है, आप पक्का विचार कर लो मंत्री हो जाएगा। जो आदमी मांस भक्षण करता है, मदिरा पीता है, खराब होता है, उसका पक्का विचार कब नहीं खाएंगे, बिल्कुल मन जाएगा ही नहीं। बुरे व्यसनों में आप लगे हुए हो, आपका पक्का विचार हो जाए कब ये बुरा उस नहीं करा, मन जाएगा नहीं। आप विचार पक्का रखो, मन खराब नहीं है। आप खुद विचार पक्का नहीं रखते, दोष देते मन पर, दोष है आपका, मन का दोष है नहीं, दोष आपका है, दोष लगाते मन पर। ये है मूल चीज, आप पक्का विचार कर लो मन ठीक हो जाएगा। आपके साथ मन है, आप विचार कर लो पक्का ठीक हो जाएगा। चोर है, चोर सांगोपाम चोर, वो कहते मैं चोरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आपको मैंने कथा सुनाई है, थोड़ी सी सुना लू फिर। एक चोर था, उसने राजा के यहां पर चोरी करी, चोरी करके खूब रत्नों का हार था, बड़ा कीमती चीज वो चोरी करी, चोरी करके उसको ले गया, चोरी करके उस जंगल में एक जगह खाना खोल करके गाड़ दिया, ऊपर पसी रेत दे दी, गीली रेत नीचे निकली गई, उसे हाथ मार दिया, चला गया। लोगों को पता लगा कि ये आदमी है, तो उसके चिन्ह देखने वाले समझते थे, वो देख लेते ना चिन्ह, वो छोड़ते नहीं, ये चिन्ह है उसका, वो चिन्ह था, हाथ थोड़ा सा पैटरी हो समझ ले ये आदमी है, हाथ का चिन्ह है वो समझ लेगा। डाकू था, ऊंटों में कतार थी, उसमें आटा पीसने गया, आटा पीस आटा ऊपर हाथ लगाए, वो वैसे अगर ऊपर पकड़ लिया, वैसे हो गया, पहचान थे तो वे पहचान कर वे पीछे गए, तो देखा गांव में गया तो गांव के चारों तरफ देखे तो इस गांव से बाहर नहीं निकला, इस गांव में है चोर, तो वहां हो रही थी कथा, कथा में बेचारे प्यास लगी थी, जल पी बैठ गया। उसमें ये बात आई, सकदेव प्रपन्नाय तवास्मित सियात से अभयम सर्वभूते भ्यो तदा मेतद व्रतम मामा। ये श्लोक कथा में सुना कि सकदेव प्रपन्नाय, एक बार सिर्फ एक बार क्षण हो जाए, हे नाथ मैं आपका हूं ऐसा कहते तो सब पापों से मैं मुक्त कर देता हूं। ये बात में जैसी यदि बहुत बढ़िया चीज है, एक बार कहना गुमाना था आपके शरणों में, इतने में करें पवित्र हो जाए, तो उसे जसरी बात, ये बात बढ़िया है। वह जोर करके हृदय से कह दिया, हे नाथ मैं आपके शरण हूं, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, अन्याय नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, ऐसा पक्का विचार कर लिया। तो उसको लेकर गए, पक्का विचार ऐसा पक्का किया कि अब चाहे नार कट जाए, वस्त्र कट जाए, तो भी पाप करूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, पक्का विचार किया। तो वहां वो आदमी कथा समाप्त तो हुई, तो लोग निकलने लगे बाहर, तो एक दरवाजे निकल रहे थे, वो बागी था, वो देखे चरणों में देखते देखते देखते वो पकाया, फट पकड़ कर लिया, क्यों पकड़ता है, चोरी करी, नहीं मैं चोरी करी नहीं, पकड़ ले गया फिर राजा के पास में, और राजा के आप महाराज ये चोर है, हम पग पग पकड़ रहे हैं। उसने जब चोरी करी नहीं, जन्म भर में नहीं करी, कभी नहीं करी, क्या कभी करूंगा नहीं, आपने परीक्षा कर दो, मैं चोरी करी ही नहीं, करूंगा ही नहीं, कभी नहीं करूंगा। कहा ऐसा करो, लोहा तपा करके गोड़ा और हाथ में दो, ढाई पत्ते पीपल के और कच्चा धूप धागा बांध दो हाथों में ही हो, और पत्ता दे ढाई पत्ता ऊपर का धागा बांध दो और ऊपर लोह तपाया हुआ दे दो, अगर वो जल जाए हाथ जल जाए तो चोर, और हाथ नहीं जल चोर नहीं, दे दो मार दे दो। मैं चोरी करी नहीं, करूंगा ही नहीं चोरी, कभी नहीं करूंगा, चोरी करूंगा ही नहीं, बड़ा दृढ़ विचार। हाथ दिया पीपड़ का पत्थर रख दिया, पर हाथ में चेहरे वो धागा नहीं जला, धागा उसने फेंका ही हो, जो जमीन काली हुई, इतना लाल सुर्ख लोहा तपा हुआ। राजा ने कहा कि तुम कहो ये चोर है, उसको दंड देंगे। ऐसा आदमी सत्सा जिसको चोर बना दिया उसको दबा लेगा तब भूता, देखिए महाराज इसका दोष नहीं है, ये सच्चा है। मैंने चोरी की नहीं, करूंगा नहीं, और चोरी करे तो सच्चा है आदमी, तो क्या पता कि आपकी चीज बता दू, आपकी चीज गई वो मैं मिला दू तो ठीक है, तो चलो मेरे साथ में। साथ में गए, जाकर देखा ये बुरी हुई है, यहाँ करने वालों उसे निकाल दी, निकाल देकर आया सही बताई है। तो राजा ने पूछा रे ऐसी बात क्या है, समझ में नहीं आई बात, चोरी करी नहीं आ बात भी सच्ची, चोरी करी आ बात भी सच्ची। तो मैंने कहा कि मैंने ये बात सुनी भगवान की बात, वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है सकृदेव प्रपन्ना है, एक बार सकृदेव एक बार शरण हो जाए, दुबारा क्या क्या, मैं आपका हूं दुबारा क्या कहेगा, क्या कहेगा दुबारा, जो एक था वो दे दिया आपको, एक बार कहे दो बार क्या कहे बताओ, आप बताओ इतने मुझे बताओ, एक मैं हूं जो आपके चरणों में शरण हो गया, दोबारा क्या कहे, बाकी कुछ रही नहीं। ऐसे यत्न करता है उसको मैं अभय कर देता हूं, ये मेरा व्रत है नियम है, तो मैं भगवान का शरण हो गया, चोरी करी नहीं, ये पहले जन्म की बात है, ये जन्म हुआ मेरा सत्संग में, सत्संग में मेरा जन्म हुआ, ये हमारे साधु है ना, साधु बड़ा साधु कौन, जो पहले जिसने पहले भेज लिया, बूढ़ा सफेद डाड़ी वाला आज भोग लेगा हमारा छोटा होगा वो, कि हमने पहले जन्म लिया है, जन्म हुआ है जन्म क्या, इस जन्म में नहीं गिरी, चोरी करी नहीं है, करूं नहीं, मैं कभी कभी करूं नहीं कुछ हो गई, इस वास्ते मैंने पहले जन्म में करी है, ये पहले जन्म की बात है, ये जन्म ही नहीं है। तो सर ठीक है, ये बात ठीक कहता है, राजा ने फिर रख लिया, बात अलग है, पर ये पक्की बात है, पक्का एक बार के देखे ना, तो आप पूरे पक्के हो जाओ, मन पक्का हो जाएगा, इसका अर्थ ये हुआ, आपका मन ठीक हो जाएगा, आप पक्का भी जाकर लोगे, हम पक्के हैं, पान पराग खाते हैं पान पराग, वो कहते हैं आज से पान पराग नहीं खाऊंगा, आपकी घृणा हो जाएगी, पान के बाद बुरा लगेगा, आपका मन बुरा लगेगा, मन में बुरा लगेगा, खा ही नहीं सका, कहते मैंने छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, गऊ मान से मांग लिया, आज छोड़ दिया आज हो जाए आज हो जाए आज, पर कच्चे रहते हैं कुछ नहीं, जन हरिया कायर कसु करे करावे ना है, कायर करियो बापड़ो मन के धोखे माए कायर क्या करे कायर नहीं सूर बीता हो आज से अब बस अब ये पाप अपाय नहीं होगा नहीं होगा कभी नहीं होगा। आप शुद्ध है परमात्मा के साक्षात अंश है ध्यान दो सब भाई बहन सब परमात्मा का अंश हो आप मामूली नहीं हो आप मामूली नहीं हो परमात्मा का अंश हो और कह दो कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा कभी चाहे क्या करता करूंगा ही नहीं आप शुद्ध हो गए एकदम शुद्ध हो गए। ये मन के अधीन नहीं है दोष आपका है मन के ऊपर रखते बिस्तारे आप पक्के हो जाओ मन कुछ नहीं करेगा आप पक्के हो जाओ मन पक्का हो जाएगा करके देख लो करके देखो आज आप पक्के हो जाओगे हम पर पान पर नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे सर क्या कर जाए सर मर जाओ बेशक नहीं खाएंगे पक्के हो जाओ ठीक हो जाएगा मन में खुद में घृणा हो जाएगी मन में खुद में घृणा हो जाएगी ये पक्की बात है एकदम नहीं तो अब करके देख लो समझ में आए तो पूछो प्रश्न करो मन में शंका वाले पूछो बोलो बोलो शुक्रदेव प्रबंध आए एक बार दोबारा क्या होगा आप बताओ एक आदमी एक दफे कह दे कि मैं आपका हूं दोबारा क्या कहे क्या कहे दोबारा शुक्रदेव प्रबंध ना आया तो बस मिट्टी जा सके एक बार शरण हो जाए हे महाराज मैं आपका हूं ऐसी आशा करता है अब हम सर्वभूतमा और सबसे मेरा व्रत है नियम है इस वास्ते मन कुछ नहीं है बोलो सेवा करो मन चला जाए आपका मन चला जाए वो नहीं सकते कैसा हो जाएगा आप खुद की अरुचि हो जाएगी एकदम पक्की बात है शंका जो बोलो जो शंका उठती हो बोलो कोई बोलो जिस किसी भाई के बहन के शंका होती हो बोलो हम कई बार सोचते हैं नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे फिर भी हम खा ही लेते हैं इसके बिना हम जी नहीं सकते तो आप कच्चे हुए कच्चे कच्चे आप खुद खाई लेते कच्चे हैं हम नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे शायद ब्याह कट जाए खाएंगे खा ही नहीं सकते आप स्वयं की घृणा हो जाएगी आप पक्का रहो पक्के आप कच्चे हो रहो हम नहीं खाएंगे अरे मर जाए बेचो खाएंगे नहीं हम आशीर्वाद देते पक्के आप रहो हम कहते हैं पंचायत पक्के आप रहो पक्के पक्के पक्के आप पक्के रहो गला कट जाए मर जाओ दो बार नहीं मरेगा आदमी एक बार मरेगा ही दो बार मरेगा ही नहीं इसके नहीं खाने में मर जाएंगे तो हमारा स्वीकार मरना एक बार मरना है ही एक बार मरे मर जाएंगे कैसे मरेंगे दो बार कैसे मरेगा आदमी अब खाने पीना मर जाएंगे तो मर जाएंगे तो खाएंगे नहीं ऐसे पक्के लो और भी है क्या कोई खाने वाले और बोलो सत्संग किसको कहते हैं सत्संग किसका नाम है सत के साथ में संग हो जाए सत क्या त्याग त्याग है सत है दो तरह सत है दो तरह से दुर्गुण दुर्गुण कहता त्याग सत्संग और सदगुण सदाचारों का ग्रहण सत्संग भजन स्मरण जप ध्यान करना सत्संग और दुराचार दुर्गुण नहीं करना सत्संग दो है। पांच पांच छोड़ा है ठीक है भाई बहुत बहुत स्त्रियां ज्यादा ही है नंबर लेगी अपने लोगों से ज्यादा छोटे वाले में। अब जा जाओ अब सुनो बात सुना मंदारसा एक राजा की रानी थी मंदारसा नाम उसका तो वो जो पुत्र जन्म था वो चर्म से शुद्ध होशी बुद्ध होशी निरंजन होशी संसार माया परिवर्जित होशी संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मंदाल सा वाक्य मुहास पुत्र शुद्धो श्रीता नथे श्री नाम कृत तत्कल्पनया धुन पंचात्मक देह मृदक नथे स्थे नैवास्य तम रोदी कस्य हेतु ताते किंचित तनयेति किंचित तम्बेति किंचित दैतेति किंचित ममेति किंचित नवमेति किंचित बहुत संगम बहुधा लेता ऐसे स्त्रोत्र है मानदास सागर ऐसे स्त्रोत्र है सब बच्चों को सिखा सोई सब बच्चों को सिखा दिया और भजन करो गए जो घर से निकल गए साधु बन गए सब छोर छुटा कर गए साधु बन गए तो एकदम ये बूढ़े हुए राजा रानी तो भाई छोटा लड़का राजा ने कहा तू सबको निकाल देगी राज कौन करेगा अब ये लड़का है इसको तुम राज करे सिखा दे ठीक है उसको खूब अच्छी अच्छी बातें सिखाई पर साधु नहीं बनाया उसको राज दे दिया राज दे करके दोनों चले गए जंगल में जंगल गए वैसे जंगल में संत रहते थे असब आए माँ को नमस्कार किया माँ आपने याद कर दिया अब पहले पता नहीं लगता है ये माँ की कृपा होती है हर एक आदमी जानता नहीं है मैं आदमी समझता नहीं हूं मैं समझता नहीं हूं ये माँ की कृपा है चार वर्ष का था चार वर्ष का तुम्हें सब मिलने को आए सब मिलने को आए तो खुशी हो गई बड़ा लड़का आया बड़ा ही बड़ा लड़का तो बेटा एक बात करना है तेरा भाई है वो फर्श ना जाए उन्होंने कहा ठीक माँ मैं करूंगा पसंद दे दिया फिर वहां जाकर छोटे भाई को राज्य मेरा है बड़ा हूं मैं बड़े का राज्य होता है जा तू साधु पड़ेगा जाकर राज तो हमारा है देख दे दे नहीं तो ठीक नहीं होगा फिर तो पश्चाताप करेगा मान जा करना जा कह रहे मान जा दुनिया से क्या करेगा साधु तू क्या करेगा मेरा बैठा जाऊ मैंने क्या करेगा तो गया अपने माँ माँ के पास माँ के भाई के पास गया वो भी राजा थे उसके पास गए कि मेरा भाई है राज तो मेरा है मैं बड़ा बड़ा लड़का हूँ आप जानते हो मैं आपका छोटा बड़ा बन जाऊं मैं आपकी बहन का बेटा हूं मैं राज सुनाना चाहता हूं उसको तो माँ ने क्या किया था एक स्रोत बनाई स्रोत यहाँ मैं वो स्रोत लिखा हुआ और स्रोत बना दी कि बेटा ये बात लो आप बताओ कोई आप बताओ तो खोल पड़ जाए तो वह राजा ने फौज चढ़ा दी ऊपर आगे घेर ली फौज में तो मैंने मुझे अब क्या करें तो आप बताई तो माँ का कहा हुआ था माँ का बात थी खोल कर उसने पढ़ा दे विचार में पढ़ा लिखा था ये मैंने श्लोक है ना मैंने ये श्लोक है मंदारसा सूत्र के श्लोक है मंदारसा वाक्य मुहास पुत्र कहा ऐसा तो क्या अच्छी बात है मामा जी का मामा जी अब आप रखो राज मैं राजी मैंने कहा मैं तो माँ ने कह दिया माँ ने लिख दिया है कि मैं तो अब साधु बनाऊंगा मामा जी ने विचार आया, मैं भी बूढ़ा होना चला, अभी तो बेटा हो गया बहने वाले भाई, मैं भी बूढ़ा हो गया, अब क्या करूंगा, तो बेटा मैं साधु हो जाऊंगा, तो मामा जी आप ही चलो और आपके बेटे को बुला करके राज दे दो। राज बेटे को दे दिया और बेचल दिया। अब वो भाई दिखलाया तो भाई के बेटे को कहते राज तुम करो, दोनों को बेटों को दे दिया और चला। जार माँ को तो मुश्किल गया कि माँ मैं ले आया, कि तू ले आया, हाँ किस हो रहा है भाई को, माँ मेरे भाई को लिया तेरे भाई को लिया मेरे भाई को भी ले आया, माँ तेरे भाई को लिया भाई ने आज तो स्वीकार किया कि माँ आपने बड़ी कृपा की, अब भजन करेंगे अब नहीं करेंगे, तो मामा मारदा दो ले आया गया। इसी तरह से पक्का रहे हो आप तो कुटुंब का सुधार हो जाए, दो कुटुंब का सुधार, दो का, एक माँ का कुटुंब, माँ जासन मेवा, एक माँ का ब्याह गई, पुरुष का सुधार होता है एक कुटुंब का होता है, स्त्री का सुधार होता है दो कुटुंब का होता है। जब जनक जी महाराज चित्रकूट पर आ रहे, चित्रकूट पर आ रहे तो जानकी जी थी, तो चित्रकूट गए तो राजा के साथ आकम मुसद्दे बहुत बड़े अहलकार थे, उन सब अहलकार को दुख हुआ कि मेरा राजपुत्री है और कोई काम करने वाला नहीं, हाथ से काम करती है, हाथ से रसोई बनाती है, हाथ से काम करती है, क्यों दुखी हुए। महाराज जनक जी खुश हुए, जनक जी खुश हुए वे आज देश जा रही हो मेरे हाथ दिया माता है गया बेटा, पुत्री पवित्र किया कुल धो, बेटा तेरे दो कुल पवित्र कर दिया, हमारा कुल भी पवित्र हो गया, जनक जी की बेटी ऐसी है और दशरथ जी की बहू ऐसी है, दो कुल का पवित्र किया, तो ये स्त्रियां दो कुल पवित्र करती है, या पुरुष एक कुल को करे, एक कुल का पवित्र करे, ये दो कुल पवित्र किया, तो इसने हमारा पुत्री पवित्र किया कुल दो, स्त्री है दो का उद्धार करती है, ए सुधर जाए तो सुधार कर दे सबका, अपने वो क्या देश है वो जिसमें माया ने मदिरा सुधार दिया, हरियाणा हरियाणा हरियाणा प्रांत में मदिरा सुधार दिया सबको, तो पास शुरू हो गया, तो पास शुरू हो जाए ऐसा मत करना भाई, ऐसी फजीती मत करना, आज गंगा जल लिया है हाथ में, कभी मत करना, घर कट जाए हमें स्वीकार है, मरना एक बार मरना है, पक्का रहना पक्का पक्का। हरियाणा में स्त्रियों ने एक अवसर से मिले जो प्रांत भर में मेरा बंदा चुरा दिया, पिछवा कच्ची परिभाषी पास मंत्री शुरू हो गया, तो इस राशि पक्की हो रहा है, पक्की रहना, ये बहन माता पक्की हो जा रही, घर सब पवित्र हो जाए, पति पुत्र सब ठीक हो जाए, एक केवल पवित्र हो जाए। जैसे जानकी जी को देख करके महाराज जनक बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए कि बेटा बहुत ठीक गया, पूछते क्या संकल्प पत्र, संकल्प पत्र अच्छा, दुर्गुण दुराचार को छोड़ना, सदगुण सदा का पालन करना, ऐसी नियमावली है, वे नियम लिखे कि ऐसे ऐसा काम करना है, ऐसा काम नहीं करना, जो भरना चाहे वो ले सकते हैं, उस पुछ करके रोटी ना अपना काम करना, रोजी ना भरो आप तो ले जाओ, कोई पैसे की जरूरत वो नहीं, तो ले जाओ, रोज ना नियम बना अपना नियम, अपना जीवन शुद्ध का सुनो भाई सुनो, ये मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, अगर इसे आप करो ऐसे आप छोड़ना चाहो छोड़ो और धारण करो ये पुस्तक में धारण करने की बातें भी लिखी है या छोड़ने की बातें भी लिखी है, दोनों ही। तो जो आदमी करना चाहे भी ले जाओ और पुस्तक आ जाएंगे। एक तो आपने जो छोड़ दिया है ना, दिया है पान पराग आदि आदि, तो मन है अगर यादगिरी वास्ते आके किताब दे दी जाए। अगर जो जो आदमी छोड़ दिया है वे सब ले दो पहले। आदमी औरता और भी मैं नमाता हूँ, नीचे खरीद ले, मैं नमाता हूँ, दे दो जो छोड़ा है उनको, सब का नाम दे दो। अब देखो सर, जिन्होंने पराग पराग छोड़ा है अरे राम भजन सू दूर हटावे, राम भजन सू दूर हटावे, पीढ़ियां के दाग लगावे रे। सुन भोला जीवड़ा क्यान तमा खुड़ी खावे, भोला जीवड़ा क्यान तमा खुड़ी खावे। अरे राम भजन सू दूर हटावे, राम भजन सू दूर हटावे, पीढ़ियां के दाग लगावे रे। सुन भोला जीवड़ा क्यान तमा खुड़ी खावे, सुन भोला जीवड़ा क्यान तमा। कोई सूरड़ बीड़ी सिगरेट ढेर कर देवे, कोई सूरड़ बीड़ी सिगरेट ढेर कर देवे, कोई दांतन कर कर थूक थूक भर देवे, कोई दांतन अरे कोई दांतुन कर कर थूक थूक भर देवे, कोई दांतन कर कर कोई दांतन कर कर सूंग सूंग सुख लेवे, कोई दांतन कर कर सूंग सूंग सुख लेवे, कोई होटा तले दबाए थूक भर देवे, कोई होटा तले दबा कोई चिलम चूस तो धुआं धोर कर देवे, कोई चिलम चूस तो धुआं बात करे तो मुंडो बासे, बात करे तो मुंडो बासे, हाथ पीला पड़ जावे रे। सुन भोला जीवड़ा क्यान तमा खुड़ी खावे, भूल्योड़ा प्राणी क्यान तमा खुड़ी खावे। अरे राम भजन सू दूर हटावे, राम भजन सू दूर हटावे, पीढ़ियां के दाग लगावे रे। सुन भोला जीवड़ा क्यान तमा खुड़ी खावे, भूल्योड़ा प्राणी तमा खुड़ी। कोई होको लेकर घुरड़ घुरड़ घुरावे, कोई होको लेकर घुरड़ घुरड़। सुन भला आदमी दूर दूर भग जावे, सुन भला आदमी दूर दूर भग जावे, कोई झाड़ चिलम ने दूजी ओर भरावे, कोई झाड़ चिलम धरणी पर छोटा जीव जंतु जल जावे, धरणी पर छोटा जीव जंतु। पाप कर्म पल्ले बंद जावे, पाप कर्म पल्ले बंद जावे, नरका में गोता खावे रे। सुन भोला जीवड़ा क्यान तमा खुड़ी खावे, सुन भोला जीवड़ा क्यान तमा। राम भजन सु दूर हटावे, राम भजन सु दूर हटावे, पीढ़ियां के दाग लगावे रे। सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे, भूल्योड़ा प्राणी ज्ञान कोई लाय तमाखू उखड़ माय कुटावे, कोई लाय तमाखू उखड़ माय कुटावे, कोई बिना तमाखू लोट पलेटा खावे, कोई बिना तमाखू लोट पलेटा खावे, कोई भजन गाय गांजे की लपट लगावे, कोई भजन गाय गांजे की लपट लगावे, टाबरिया बिगड़े वारो मन ललचावे, टाबरिया बिगड़े वारो मन ललचावे, अरे कूंडा भर भर कपका गेरे, कूंडा भर भर कपका आखी रात दुख पावे रे। सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे, सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खावे, भूल्योड़ा प्राणी ज्ञान तमा खुड़ी खावे, भूल्योड़ा प्राणी ज्ञान। कोई पा कोई पान मसालो नाम ले ये गटकावे, हाँ, कोई पान मसालो नाम ले गटकावे, कोई पान मसालो नाम ले ये गटकावे, कोई पान मसालो नाम ले गटकावे, मुख ठंडो देख सुगंधी में फस जावे, मुख ठंडो देख सुगंधी में फस जावे, कैंसर को रोगी बने दृष्टि नहीं जावे, कैंसर को रोगी बने दृष्टि नहीं जावे, उल्टो होवे परिणाम समझ नहीं पावे, उल्टो होवे परिणाम कहवे तोरी श्याम बढ़ जावे, कहवे तोरी श्याम बढ़ जावे, भूल्या न संत समझावे रे। सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे, भूल्योड़ा प्राणी ज्ञान तमा, राम भजन सु दूर हटावे, राम भजन सु दूर हटावे, पीढ़ियां के दाग लगावे रे। सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे, भूल्योड़ा प्राणी ज्ञान तमा खुड़ी, दो हाथ जोड़ कर सेवक अर्ज सुनावे, दो हाथ जोड़ कर सेवक अर्ज सुनावे, दो हाथ जोड़ कर सेवक अर्ज सुनावे, झट छोड़ तमाखू मुक्त हुयो तू चावे, झट छोड़ तमाखू मुक्त हुयो जावे, नर लोक बिगाड़े और पर लोक नसावे, नर लोक बिगाड़े और पर लोक, ओ मिनख जमारो बार बार नहीं पावे, ओ मिनख जमारो बार बार नहीं पावे, तज दुर्व्यसन भजन कर भाई रे, तज दुर्व्यसन भजन कर भाई रे, जन्म सफल होए जावे रे। सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे, भूल्योड़ा प्राणी ज्ञान तमा, राम भजन सु दूर हटावे, राम भजन सु दूर हटावे, पीढ़ियां के दाग लगावे रे। सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे, भूल्योड़ा प्राणी ज्ञान तमा, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु, ए गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन हे गोविंद हरे पाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वा